มีแต่แววตาที่มันคอยพูดความในดังอยู่ในใจที่ได้ยินเพียงแค่ฉันเธอไม่รู้ไม่เคยเลยช่องว่างใดๆพอให้กันคนแห่งความฝันที่จะเห็นทุกเวลายามที่หลับตาก็คงมีเพียงแค่เขาฉันเป็นฝันที่สวยงามและแสนดีเธอคงขอให้ทุกคืนมันมีมากไปใช่ไหมหากว่าฉันขอเธอสักคืนหนึ่งอยากให้เธอฝันร้ายสักคืนได้ไหมฝันถึงฉันบ้างได้ไหมอยากให้ในฝันของเธอมีภาพของเราฝันร้ายสักคืนคืนที่ไม่มีเขาช่วยทำให้ฉันที่ร้องไห้อยู่ตรงนี้ฝันดีสักคืนหนึ่งคนแห่งความฝันที่เธอเห็นทุกเวลายามที่หลับตาก็คงมีเพียงแค่ฉันบ